Ja, Woodstock. Kom daar nog maar eens om bij de jeugd van tegenwoordig. Nee toch? Tja, vroeger was alles beter. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Zo, daar gaat hij weer. Vers kers aflevering van dit programma. Met natuurlijk weer een hele hoop wetenswaardige dingen erin. Dat ben je zo van ons gewend. Neem nou bijvoorbeeld dus de ronde tafel van Schiedam. Nou, daar zijn ze weer met geld aan het strooien geweest. Maar wel voor het goede doel. In dit geval, zo heb ik begrepen, om autistische kinderen betere middelen te geven voor hun opleiding. Dat is natuurlijk altijd een goed doel. En onze maandagse kletsmajoor, Giel van Strien, die gaat ons het een en ander vertellen over de vrijheid van meningsuiting. Ook heel wat waard natuurlijk. En dan weer nog verderop in het programma. We hebben er lang over getwijfeld, maar we hebben het toch aangedurfd. We zijn gaan praten met het communicatietalent 2021. Ja, daar moet je wel stevig voor in je schoenen staan. Maar onze Herman de Bruin die heeft daar speciale schoenen voor. Een beetje van die stoute, weet je wel. Die trekt hij straks aan. En verder vermaken we je natuurlijk met een hele hoop muziek. Matthew Southern Comfort die begon met dat Woodstock. En Atlantic Star wil altijd wel verder gaan. Always. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare, it must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow and forever. It will be you Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Komt als vanouds natuurlijk weer van onder uit haar tenen. Sheryl Crow en Tomorrow Never Dies. inmiddels weer in onze studio bijgeschoven Herman de Bruin. En wat Herman te vertellen heeft, daar staan wij altijd vierkant achter. De Ronde Tafel in Schiedam heeft geld gedoneerd aan de Stichting Passie. Wat de Stichting Passie is, dat ga ik vragen aan Kim Antonis. Die is in de studio. Kim, welkom. Dankjewel. Geld gekregen. Ja, blij mooi mee? Ja, super blij mee. Ja. Ja, dat is toch altijd prettig. De Ronde Tafel, een soort serviceclub? Ja, klopt. Ja, het is een serviceclub voor heren tot 40 jaar. Oh, ja. Geen dames? Nee, okay. Nee, absoluut niet. Nee, dan hebben we de Ladies Circle. Oh, die is er ook. Die zijn er ook, ja. Maar jullie hebben geld gekregen daarvan. Groot bedrag? Nou, dat kunt u wel stellen, ja. Dat was 20.000 euro. Zo. Nou, de Ronde Tafel had zelf met twee mooie acties 10.000 euro opgehaald. Mm-hmm. En dat hebben we in de plusregeling van het gehandicapte kind kunnen verdubbelen. Oké, okay, dus die heeft ook bijgedragen. Ja. Dan komt er 20.000 euro naar de Stichting Passie toe. En dan sta je, dan denk je, wat moeten we met het geld? Of hadden jullie een heel lang lijstje? Nee, dat dacht ik niet. Nee? Ik had al een heel mooi lijstje. Ja. Nee, wij zijn natuurlijk 31 mei onze klas gestart. Een klas voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking binnen een reguliere basisschool. Dat is basisschool De Violier. Ja. En ja, wij hadden natuurlijk heel veel spullen nodig voor de klas. Ja. Dus want dat is de stichting, hè? Daar hebben we het over. Ja. Die daarvoor zorgt. Ja. En die zorgt dat kinderen toch het min of meer gewone onderwijs kunnen volgen. Ja. Ja. In ieder geval de juiste zorg en onderwijs krijgen. Daar is natuurlijk wat extra dingen voor nodig. Ja. Dus daar kwam dat geld ook goed van pas. Ja, zeker. Loopt dat goed? Jullie zijn nog niet zo lang geleden gestart. Nee, ja, het is nu de derde week. Dus het is echt nog heel pril allemaal. Ja. Maar nee, het gaat verbazingwekkend goed, moet ik zeggen. Want je hebt nieuwe kinderen, nieuwe begeleiders, nieuwe locatie. Dus ik had mijn borst wel nat gemaakt van dat we even een heftige periode tegemoet zouden gaan. Mm. Maar het gaat echt wel heel goed. Er zijn natuurlijk wel eventjes af en toe wat escalaties, maar dat is inherent aan de doelgroep. Ja. En, maar ja, we leren de kinderen steeds beter kennen en kunnen daar dus ook steeds beter op anticiperen. Ja, precies. Maar de kinderen van die doelgroep, zitten die dan ook op een gewone basisschool? Onze locatie is binnen een gewone basisschool. Maar we hebben dus wel onze eigen klas met onze eigen begeleiders. Ja. Verdeelt de kinderen niet over alle andere klassen zo? Nee. Het is wel dat we willen gaan zoeken naar inclusiemomenten. En dat het is nu nog gewoon even een beetje een wenfase. Dus de kinderen zien elkaar in de gang, maar ook buiten op het schoolplein natuurlijk. Ja. Dus dat is al leuk. Ik zat vorige week met mijn eigen zoon Simon, die zit natuurlijk ook in de klas. Waren we buiten aan het spelen en ik zat met hem buiten op de grond. En toen had ik echt denk ik wel 10 kleine kleutertjes om me heen die helemaal nieuwsgierig waren wat er wel niet met Simon aan de hand was. Ja. Dus dat was natuurlijk gewoon heel erg grappig. Ja, om dan zo heb je een al beetje een soort samenwerking. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Het ontstaat dan spontaan. Ja, precies. Ja. En dat is waar je naartoe wil. Ja. Dus maar na de zomervakantie gaan we wel echt met de school samen kijken hoe we steeds meer invulling kunnen geven aan inclusie. En dat houdt dus ook in dat leerlingen van De Violier bijvoorbeeld in tweetallen bij ons in de klas op visite kunnen komen. Of dat wij gaan kijken van oké, nou, we hebben hier een kindje in de klas en die houdt heel erg van cijfers. En misschien kan die wel met een soort rekenlesje bij de kleuters of in groep 3 even aansluiten met een begeleider van ons erbij. Ja, wat je nu zegt kost niet veel geld. Dat is er al en je kan het gewoon samenvoegen. Maar die 20.000 euro heb je voor andere dingen nodig. Nou, die hebben we gebruikt voor de inrichting van de klas. Oké. Ja, en ontwikkelingsmateriaal. En het is natuurlijk ook fijn om wat te reserveren voor opleidingskosten van het personeel. En, het gaat hard zat. Ja, Stichting Passie, één klas. Nu, ja. Eén groep eigenlijk moet je zeggen. Ja, we hebben nu 3 kinderen. En we willen wel uitbreiden naar 6. Dus er moeten nog 3 kindjes bij gaan komen. Maar dat je verder wil, dat is wel duidelijk. Want het heeft effect. Ja, dit is natuurlijk geweldig. En ik merk ook al gewoon dat ik door... Ja, ik word echt al door steeds meer ouders gevonden en benaderd. Ja. Dat zij gewoon op zoek zijn naar een goede plek. Ja. Kinderen die vastlopen in het speciaal basisonderwijs. Dat is ook zo. Als die vastlopen, dan komen ze dus op een behandelcentrum terecht. Nou ja, dat gat tussen dan zo'n behandelcentrum en onderwijs is echt mega groot. Dus ik zou een hele mooie tussenoplossing kunnen bieden. En dat bieden. Kan je dichten door dit te doen wat je nu doet met de Stichting Passie. Ja. Als mensen wat meer willen weten over die Stichting Passie, ze kunnen je toch wel vinden, zei je net. Stel dat het niet zo is. Nou, ik heb een eigen website. Dat is www.stichting-passie.nl. En we zijn ook op Facebook te vinden. En dan kunnen mensen kijken hoe dat allemaal gaat. Ja. Dat het enthousiast klinkt van jou, dat is wel duidelijk. Dank je. Kim Antonissen, initiator van de Stichting Passie. En heeft €20.000 gekregen van de Ronde Tafel in Schiedam. En dat gaat ze goed gebruiken. Dank je wel. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer le monde. Que tu changes de maison. Il va continuer le monde et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Changer de monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. La la la la la la la la la la la la la la la la. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my car. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. back is hard on their anger. None of my pain will can show through, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Misschien kan je het wel beter van Roger Daltrey en The Who. Behind Blue Eyes, maar deze akoestische versie van Limp Bizkit, die mag er natuurlijk ook zijn. In ons programma, daar geldt voor Giel van Strien, je mag zeggen wat je wilt. En daar maakt hij ook gebruik van, want zometeen in zijn column gaat hij het hebben over de vrijheid van meningsuiting. Hij krijgt nog even de tijd met de muziek van Green Day. Beauty Queen of my doors are Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Door de coronacrisis hebben alternatieve verklaringen van gebeurtenissen, nepnieuws en complottheorieën flink de wind in de rug gekregen. En het ging deze bonte stoet van handelaren in wilde verhalen toch al voor de wind. Nu is er natuurlijk altijd ruimte geweest voor andere verklaringen dan die door de officiële wetenschap en journalistiek werden aangereikt. Maar in de naoorlogse geschiedenis was het nooit zo sterk aanwezig dan nu het geval is. En deze verhalen worden geloofd en theorieën hebben groepen aanhangers. De verklaring dat dit door de verspreiding van berichten via sociale media komt, is natuurlijk een open deur. Alle lezers zijn zenders geworden. De consument van nieuws en meningsvorming is ook producent geworden. Het monopolie op informatievoorziening door professionele organisaties met vakinhoudelijke uitgangspunten is opgeheven. Deze is volledig gedemocratiseerd. Kwantiteit is daarmee van grotere betekenis dan kwaliteit geworden. Bronnenonderzoek is schaars geworden. Voor de digitale revolutie viel het niet mee om je alternatieve theorieën aan de man te brengen. Een woedende, een onsamenhangende of een wild speculerende brief naar een krantenredactie, bestemd voor de lezersrubriek, belandde stevast in de prullenbak. Hoogstens diende die ter vermaak bij de lunch van de redactie, maar publicatie was uitgesloten. Sommige gedreven eenpitters gingen dan maar over tot het stencelen en later kopiëren van hun vaak handgeschreven teksten om ze daarna huis in huis te bezorgen. Toen ik studeerde woonde er blijkbaar zo iemand bij mij in de buurt, want regelmatig werd ik getrakteerd op handgeschreven uiteenzettingen waarin de relatie tussen het Bilderberg Hotel en de Koninkrijkzaal van de Jehova's glashelder uiteen werden gezet. Ook ik lunchte er prettig bij. Soms lukte het om wilde theorieën tot de gevestigde boeken- en krantenwereld te laten doordringen. Een goed voorbeeld hiervan is het mysterie van de Bermuda-driehoek in met name de jaren 70 van de vorige eeuw. In deze denkbeeldige triangel in de Golf van Mexico zouden op onverklaarbare wijze allerlei schepen en vliegtuigen verdwenen zijn. Een reeks boeken met de meest wilde speculaties wist de weg naar een groot publiek te vinden. Buitenaardse wezens, het eigenlijke Atlantis of een breuk in de tijd in dat zeegebied, de meest sensationele theorieën buitelden over elkaar heen. Boeken met dit onderwerp gingen als warme broodjes over de toonbank. Maar dit waren uitzonderingen en boeken hebben een hogere drempel dan bewegend beeld. Dit bewees regisseur Oliver Stone met de film JFK. Met deze samenzweringstriller werd in 1991 een volgende fase ingeluid. Stone laat ons zien dat alles rondom de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963 met elkaar samenhangt en er sprake is van een complot van veel meer betrokkenen dan die ene schutter Lee Harvey Oswald. Het is overigens maar goed dat Stone niet wist dat Oswald op weg vanuit de toenmalige Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten één nacht, namelijk van 3 op 4 juni 1962... in een hotel aan de Maartenesselaan in Rotterdam doorbracht. Want anders was zijn raamwerk van logische gebeurtenissen niet compleet geweest. JFK ging dus verder dan de Bermuda-driehoek. Hij gaf niet alleen een andere verklaring voor gebeurtenissen. Hij ging uit van een geheim, vooropgezet plan. Daaruit viel alles te verklaren. Terwijl het eigenlijke onderzoek veel vragen niet kon beantwoorden en deze dan ook openliet. Hoewel er boeken waren verschenen met exact de gelijke strekking, was de invloed van de film verpletterend. In de jaren 90 werd door de Amerikanen de alternatieve versie van Stone als meer waarheidsgetrouw gezien dan de officiële lezing van en onderzoek naar de moord. De montage van snel opeenvolgende beelden en dialogen, de geraffineerde manipulatie van gebeurtenissen en de selectieve informatie waren zo overtuigend dat het hier heel moeilijk weerstand tegen bieden was en nog altijd is. Anno 2020 zitten we midden in de derde fase. In onze westerse samenlevingen, waarin ooit de vrijheid van meningsuiting gelijktijdig met de ontwikkeling van de boekdrukkunst haar positie wist te verwerven, kan iedereen, à la Stone, beelden monteren, gebeurtenissen manipuleren en dit op massaniveau verspreiden. De grens tussen feit en fictie is verdwenen en bronnen vaak niet meer goed te achterhalen. Naarmate in onze populistische democratieën het vertrouwen in onze leiders afneemt, lijkt de hang naar alternatieve verklaringen of ronkende complottheorieën toe te nemen. Of moeten we zeggen dat het andersom is en deze verklaringen het vertrouwen in onze leiders steeds verder ondermijnen? Dat roept de vraag op: is de vrijheid van meningsuiting wel van dezelfde betekenis als ooit in onze grondwetten vastgelegd? Een vraag die een antwoord schreeuwt. Het is een Amerikaanse multinational, Facebook, die dit nu, ook in Nederland, in ons grondwettelijk domein, het voortouw neemt. Een privatisering van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Neoliberaler zal het niet worden, want Zuckerberg zal altijd kiezen voor wat hem het meeste geld oplevert. Niet het beledigen van mensen is een probleem van hem, dat adverteerders het bedrijf hierom boycotten. Daar zit zijn pijn. De grote afwezigen zijn de Nederlandse en Europese overheden, als opstellers van grondwetten en verdragen. Maar hier zullen de complottrollen ongetwijfeld alomvattende verklaringen voor gaan geven. Kom mensen en luister en hou nu je bek. Het water dat komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent doorweekt tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt. Want er komen andere tijden. Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier. De kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier. En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door. En de winnaar is niet te bestrijden. Maar hij die straks wint is wie gisteren verloor. Want er komen andere tijden. Kom heren, regeerders, partij, jongens, kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom. Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert. De legers buiten strijden. Op een slagveld wordt ieder van jullie verteerd. Want er komen andere tijden. Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe. Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe. Je zoons en je dochters die haten gezag. Je moraal die verveelt ons al tijden. En vlieg op als de wereld van nu je niet mag. Want er komen andere tijden. De streep is getrokken, de vloek is gelegd. Op alles wat vals is en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks. Want er komen andere tijden. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Living for right now, and that's all I've soda. I don't know the rabbit, no clover, no heather, no cross, no wonder. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky. I can walk on the ladders. Trading en die is er helemaal gelukkig bij. Lucky! Zometeen dan zijn we ook helemaal gelukkig, want we raken aan de praat met het communicatietalent 2021. Nou, dat zal nog eens spannend worden. De Birds als popgroep waren vooral bekend in de jaren 60, maar zo'n 30 jaar later maakten ze dit nummer. Ze kijken een beetje op afstand terug. From a distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and it echoes through. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance we all have enough, and no one is in need. There are no guns, no bombs, no disease. Songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though from a distance, I can't comprehend what all this war's for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart. The Birds and From a Distance. En inmiddels vlakbij mij Herman de Bruin. En niet eens in zijn eentje. Wie heb je nu weer als bezoeker? Mijn gast in de studio is Sky van Gooswilligen. Sky, welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En de vraag te luisteren is zich af waarmee natuurlijk. Communicatietalent van het jaar 2021. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Dat maakt ook niet uit. Wat is een communicatietalent? Het is een prijs die uitgeschreven wordt door de beroepsvereniging communicatie. En daar wordt jaarlijks wordt de communicatieprofessional, want het is tegenwoordig genderneutraal, van het jaar wordt verkozen en de communicatietalent. En dat zijn professionals tot en met 30. Dus ik mag nog net meedoen. Ja, ja. Maar jij bent het talent van dit jaar geworden. Ja, ik heb dit jaar gewonnen, klopt. En wat heb je daarvoor moeten doen? Nou, wat... Nee, dat is een grapje. Ben daarvoor voorgedragen. Mm-hmm. En daarna heb ik een casus moeten aanleveren met waarin ik het verschil heb gemaakt voor het vak dit jaar. En vervolgens moet dat nog langs een jury. En het voelde alsof ik mijn scriptie aan het verdedigen was, wederom. Dus mm-hmm. Het was een langer proces dan ik in eerste instantie verwacht had. Ja. Maar desalniettemin was het dus ontzettend waard. Communicatietalenten, communicatiemensen worden niet altijd als heel handig beschouwd door journalisten bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, er zit zo'n communicatieadviseur tussen, bij de politiek bijvoorbeeld. En dan, die schermt alles af. Ben jij ook zo iemand? Nee, ik ben denk ik soms iets te recht door zee. En ik geloof er ook in dat communicatie transparant en eerlijk moet zijn. En doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Mm-hmm. Ik denk dat de menselijkheid er soms een beetje uit is. En ik probeer dat zelf altijd wel een beetje te behouden. Ja. En natuurlijk denk je na over wat je gaat vertellen en wat je kernboodschap is en wat de vragen zijn waar je antwoord op moet geven. Ja, daar ben je. Er staat communicatietalent van het jaar 2021. En je bent hier namens de omgevingsanalist. Klopt. En Rijkswaterstaat. Ja, ik heb inderdaad de casus die ik heb gebruikt voor deze verkiezing. Dat is inderdaad vanuit mijn werk voor Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Helaas is het zo dat mijn opdracht bij Rijkswaterstaat per september eindigt. Dus ik ben per half september ook weer beschikbaar voor nieuwe uitdagingen. Ja, want daar ben je nu communicatieadviseur. Klopt, ja. Ja, ja. En dat houdt dus op. Ja. Oké. Okay. Nou ja, als je communicatietalent bent, dan vind je makkelijk weer een klus, denk ik. Ik hoop het. Ja, ja. Lijkt me onwijs leuk. Want jij bent ZZP'er, om het zo maar te zeggen? Ja, ik heb een eigen bedrijf, de Omgevingsanalist. En daarnaast ben ik werkzaam voor YALT, een van de dochterondernemingen van Randstad. En word ik gedetacheerd als communicatieadviseur. Ja, dus ik heb een beetje een dubbele pet maar op. Je zit op verschillende punten dus communicatie te geven. Dat kan ook heel verschillend zijn. En toch komt het altijd wel bij elkaar, hoor. Ja, ja. Ja. Ja. Eigenlijk wel, hè? Heeft dat nog meegespeeld? Dat de jury dacht van, die is heel goed in allerlei zaken. Die heeft niet één item, maar die pakt een heleboel dingen tegelijk beet. Nee, het is wel. Ik ben wel redelijk gespecialiseerd. En zij gaven ook wel aan, tenminste als ik het juryrapport mag geloven, dat zij mijn visie en mijn blik op het vak heel prettig vonden. En me dus ook een goede ambassadeur voor het vak vonden. Nou, dat is alleen maar leuk om te horen. Ja, en wat gaat die ambassadeur het komende jaar 2021 doen? Deze ambassadeur gaat een boek schrijven. Okay. Op verzoek van opleidingsinstituten. En gaat dus op zoek naar een nieuwe opdracht. En hoopt ook studenten enthousiast te maken om meer met data-analyse en te doen wat ik doe eigenlijk te gaan doen. Maar dat is dus echt ambassadeurschap. Ja. Andere mensen vertellen hoe leuk het is om communicatie te doen. Is het vooral te laten ervaren. Ervaren, ja. Als je bij jou iets wil weten over jouw achtergrond, kunnen we dat via een sociale media vinden? Ja, ik ben te vinden op LinkedIn onder mijn naam Sky van Gooswilligen. Nou kan ik me voorstellen dat dat wat lastig spellen is af en toe. Dus www.deomgevingsanalist.nl, daar kan je ook alles vinden. Dat is je bedrijf waar je dan ook te vinden bent. En dan kunnen mensen kijken. Nogmaals onze felicitaties. Dank. Zit er een prijs aan vast? Ja, het leuke is wel dat die prijs, die heb ik weggegeven aan een collega die mij geholpen heeft met dit hele traject. Bosje bloemen? Nou, nee, een opleiding. Dus, een opleiding? Die heb ik gisteren aan haar weggegeven. Oké, nou, dat is een mooi gebaar. Ja, dat vond zij ook. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En volgend jaar weer meedoen? Of mag dat mag niet. Ik hoop dat ik volgend jaar me wel, dat er andere goede kandidaten naar voren komen. Lijkt me heel leuk om te zien. En in de jury gaan zitten. Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden, inderdaad. Dat dacht ik al. Ja. Een kleine wens, maar dat gaat misschien nog uitkomen. Sky van Gooswilligen, dankjewel voor het gesprek. De communicatietalent van het jaar 2021. Namens de omgevingsanalist was je hier en dat is jouw bedrijf. Dus daar moeten mensen maar even kijken als ze wat meer willen weten over Sky. Dankjewel. Bedankt. We're on the road to God. running over on the one road, swinging along, singing a soldier's song. Though we've had our troubles now and then, now is the time to make them up again. Sure aren't we all Irish anyhow? Now is the time, step together now. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, maybe the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork, and Donegal. We're on the one road, swinging along, singing the soldier's song. Tinker, tailor, every mother's son, butcher, baker, shoulder and his gun, a rich man, poor man, every man in line, all together just like Auld Lang Syne. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, and maybe the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork, and Donegal. We're on the one. Just before the dawn, from the dissensions Ireland is reborn. Soon we'll all, united Irishmen, make our land a nation once again. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, and maybe the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork, and Donegal. We're on the one road, swinging along, singing a soldier's song. Though we've had our troubles now and then, now's the time to make them up again. Sure aren't we all Irish anyhow? Now's the time to step together now. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. Zo, en ook weer helemaal on the road. Deze maandagse De Late Avond, die zit er alweer bijna op. Helemaal geen punt, want morgenavond een nieuwe aflevering met Bert de Wolf. Een beetje op de valreep, want hij is al aan het inpakken voor zijn vakantie. Gezellig een weekje naar Ponypark Slagharen. Maar morgen dan is hij er nog. Hoi, hoi. Ik wens je een rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi.